sonunda diyor, hiçbir yalanını duydunuz mu bu yaşa kadar? Şimdi diyor ki Ebu Süfyan, desek ki yalanını duyduk, yalan olacak. İçimizden bile birbirimize rezil eden olacak. Nerede yalanını duydun diyecek birisi, rezil olacağız. Herif daha beter iman edecek bu sefer. Onun için dedim ki ey Melik, yalanını işitmedik ama, yalanını işitmedik ama sana bir hadise anlatayım, yalancılığını sana tescil edeceğim. Rum kralı dedi anlat, bütün patrikler dinlesin. Dedi ki bir gece sabahleyin geldi, ne dedi biliyor musun? Ben dün gece Mescid-i Aksa'ya gittim, kıldım namaz, sabaha buraya geri döndüm dedi. Bir aylık yola nasıl gitmiş gelmiş, demek ki yalancıdır. Kral dedi ki ben bu haberi işitmedim. Oradakilere dedi ki hepiniz duydunuz mu böyle dedi, duyduk. Ben dedi bunun cevabını bilmiyorum. Derken Mescid-i Aksa'nın görevlisi patrik ayağa kalktı. Dedi ki ey kral, o geceyi ben biliyorum. Nasıl biliyorsun? Kureyş müşrikleri afalladı kaldı, eyvah. Patriklerden de adamın şahidi çıktı. Niye? Çünkü ben her gece Mescid-i Aksa'nın kapılarını kilitlemeden dışarı gitmem. O gece bütün kapıları kilitledim, bir kapıyı kilitleyemedim. Uğraş uğraş kilitleyemedim, ameleleri çağırdım. Dediler ki bina çökme yapmış, marangoz düzeltmesi lazım. Ve mecburen o gece marangoz bulamadım, kapıyı açık bıraktım. Sabah geldiğimde de baktım ki kapının yanında bir taşta halka, burağın bağlandığı halka, taşın içi oyulmuş. İşte o zaman anladık ki Allah'ın Tevrat'ta ve İncil'de haber verdiği ahir zaman peygamberi o gece Kudüs'ü ziyaret etti. Bütün patrikler de bunu ikrar etti. Kayser Rum kralı dedik, ah yanında olsaydım, abdest suyunu yere düşürmezdim, üstüme şifa niyetiyle sürerdim. Ey dedi Rumlar, onlara da söyledi. Bu zat yakında dedi sizin memleketlerinizi de alacaktır, hepsine galip gelecek. Ve iman ettiğini de açıkladı ama. O patrikler hem itiraf ettiler hem de kalktı inkar ettiler. Vay sen nasıl iman edersin, senin tacını tahtını başına geçiririz, bir ayaklanma çıkarırız, seni düşürürüz demesinler. Baktı ki pabuç bağlayan mal olacak, hemen dedi ki ben sizin dedi dininizdeki sağlamlığınızı denemek için zarf atmıştım zaten. Bu Kayseri görüyor musun? Nasıl kıvırdı? Necaşi kurtuldu. Habeş kralı iman etti, sahabe oldu. Necaşi Efendimiz görmedi ama Efendimiz gıyabi cenaze namazını sahabeler ayarında bir zat oldu. Kur'an indi hakkında, ayet indi. Ama Rum kralı inanmadı, helak oldu. Ey gidi Kayser. Şimdi cehennemde ne kadar pişmandır inanmadığına. Sahabe olacaktı, cennete girecekti. Evet kardeşlerimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan orada Mescid-i Aksa'da peygamberlerin ruhlarına imam oldu. Allah Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam ve ondan sonra Enbiya'yı, ismi Kur'an'da geçen geçmeyen 224 bin Nebi hepsini diritti. Aynı dünyadaki şekilleriyle Resulullah'ın yanında birleştirdi. Onu tebrik ettiler, selam verdiler. Seni peygamberlerin sonuncusu yapan Allah'a hamdolsun dediler. Sen ne güzel peygambersin, ne güzel kardeşsin. Ümmetin, ümmetlerin en hayırlısıdır dediler. Bizi de tebrik ettiler bu mübarek gecede. Sonra Cibril dedi öne geç ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber kardeşlerine iki rekat namaz kıldır. İki rekat kıldırdım. Tam sırtımın arkasında İbrahim aleyhisselam durdu imamın arkasına. Sağında İsmail aleyhisselam, solunda İshak aleyhisselam. Yedi saf oldular. Üç saf nebi ve rasuller, dört saf sair nebiler. Bu namaz nafileydi. Nafile namazda cemaatle kılınması zarar vermez diyor Ruhul Beyan sahibi. Çünkü neden? Efendimizin enbiyanın ervağına kıldırdığı nafile namazı cemaatle kıldırdı. Onun için tesbih namazı gibi, beraat namazı gibi namazlar toplanarak kılınmasında bir sakınca yoktur. Hatta sünnette Resulullah Efendimizin kıldırdığı var sabit. Beyt-i Mukaddes'e varınca iki rekat peygamberlere ve meleklere imam oldum, kıldırdım. Namaz bitince çok susadım. Ağzım, damağım dilime yapıştı. O zaman Cibril iki tane çanak getir. Birinde süt var, birinde şarap var. Tabi cennet çanak. Sütü aldım Rabbimin muvaffak kılmasıyla. İçtim içtim içtim, dibinde azıcık bıraktım. Şaraba hiç tarafına bakmadım, geri bıraktım. Dedi ki Cibril'e sabtel fıtrate ya Muhammed. Ey Muhammed, fıtrata isabet ettin. Senin yaratılışın ilim, hilim ve hikmettir. Süt onu temsil ediyor, sen de onu içtin. Şarabı içseydin bütün ümmetin azacaktı. Ama sütün hepsini içseydin hiçbir ümmetin sapıtmayacaktı. Dibinde azıcık kaldı. Ey Cibril geri getir o sütü içeyim. Sütü değil, kaseyi de yer. Keşke ümmet sapıtmasın. Ama Cibril dedi ki Estaizu billah يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم يا محمد telaşlanma istiklistir sapıtan sapıttı Allah'ın ilmi ezelisinde yolunu bulan buldu artık bir şey değiştiremez. Kalan kaldı. Allah bizi o dipte kalanlardan etmez inşallah. Oradan sallallahu aleyhi ve sellem Sahra'ya geldi. Sahra neresi? Sahra-ı Beytil Makdis min zuhuril cennet, cennet kayası. Nerede? O altın kubbeyi görüyorsunuz ya. Resimlerini, Mescid-i Aksa'nın altın kubbe. O altın kubbe neyin üstünde? O kayanın üstünde. O kaya ne kayası? Cennet kayası. Bütün dünyadaki tatlı suların kaynağı oradandır. Muhallaktır, gökyüzü yerde bir bağlantısı olmadan duruyordu. Altına girenler korkuyor, çocuğunu doğuranlar oluyordu, düşürenler oluyordu diye. Sonradan eklemişler, biz baktık hep kenarlarından ekledikleri belli yani. Kudretten duruyordu sahra. Cennet kayası, Efendimizin ayak izi de var orada sallallahu aleyhi ve sellem. Üzerine bastı, miraca çıktı. Nasıl ki Mescid-i Haram'da kıble neresi? Tam Kabe noktası. Mescid-i Aksa'da 144 dönümde kıble neresiydi? O kayaydı. Eski kıble o kaya. Cennet kayası. Bunun üzerine Miraç geldi. Miraç ne demek? Merdiven. Üstü birinci kat semanın kapısına altıda kayaya dayandı. Gök kapısı nerede? O kayanın üstünde. Efendimiz'i oradan çıkarttı ki Mevla böyle gitmesin de düz çıksın diye. Gök kapısı o izadalı. Göğün yeri en yakın yeri orasıdır. Mahşer arazisi de orası o vadidir. İsrafil aleyhisselam surada onun üstünden üfleyecek. Ruhlarımızı diriltmek için. O mübarek kayadan. Cibril dedi kalk ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kalktım baktım altından bir merdiven. Direkleri gümüşten, inci yakutla bezenmiş, nur gibi parlıyor. Çık buna dedi bindim. Göğe çıkarken bir de baktım. Bir deniz ki dünyada öyle büyük okyanus yok. Yemyeşil. Dedim ey Cibril bu deniz nedir? Dedi bu havada bir denizdir. Altında bir şey yok, üstünde bir şey yok. Derinliğini, büyüklüğünü ancak Allah bilir. Bu deniz arada perde olmasa güneşin ışığı dünyayı yakacaktı. Bundan şualarından, güneşin şuaları bu şeffaf suda kırılıyor, ondan sonra dünyaya vuruyor. Bulutlara su nereden geliyor? Havada deniz mi olurmuş Hoca Efendi? Bulutu görüyor musun? Görüyorum. Gölleri dolduracak kadar su taşıyor mu? Taşıyor. Var mı üstünde bir şey, altında bir şey? Yok. Uçakla içinden geçiyor musun? Geçiyorsun. Islanıyor musun? Yok. Nerede su? Havada üstünde deniz geçiyor havada bulutla üstünde de onu bile görmekten aciz. Birinci kat semaya vardım. Cibril kapının tokmağına vurdu. Baş parmağıyla tak tak tak. İftahil bab. Kapıyı aç. Bekçi dedi menente sen kimsin? Dedi Cibril'im. Dedi memenma yanında yabancı var. O kimdir? Dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet hocam Muhammed. Davetli mi geliyor dedi. Yani izini var mı? Öyle ya. Davetli mi geliyor? Evet bu gece Allah'ın davetiyle geliyor. Doğduğunu Efendimiz'in haber almış melekler de peygamber olduğunu duymamış olabilir bu. Birinci kat semanın amiri meleğin adı İsmail isimli melek. Dedi elhamdülillah. Açtı bize kapıyı girdik. Beni görünce dedi merhaben bike ya Muhammed. Ele ni'mel mecibü mecibü. Ne güzel gelişte geldin. Dedi Mecibir bu kimdir? Birinci semanın amiridir. Senin gelmeni bekliyordu. Yaklaş selam ver. Yanaştım selam verdim. Selamımı aldı. Beni tebrik etti. Yanına varınca dedi müjdeler olsun. Bütün hayırlar sende ve ümmetinde toplanmış. Bu ümmet deryadır ya. İçinde cevahir var. Allah'ım diyor. Bu melek yeryüzüne hiç inmemiş. Ancak Efendimizin ruhunu alırken Ezrail aleyhisselamla beraber inmiş. Efendimiz'i çok severdi sallallahu aleyhi ve sellem. Emrinin altında 70 bin melek var. Her meleğin emrinde 70 bin melek var. Allah'ın orduları saf saf dizilmiş. Tesbihlerle gökler inim inim inliyor. Sübbühün kuddüsün Rabbul melâiketi ve ruh. Sübhanel azîmil a'zam. Kuddüsen kuddüselli Rabbil erbâh. Ve o melekler Tebareke suresini okuyorlar. Birinci kat semadakiler. Biz de bu gece okuyalım inşallah. Baktım ki Hazreti Osman'ı gördüm diyor birinci katta. Lan ben ne kadar zamanda çıktım buraya, sen nereden geldin buraya? Dedi ki teheccüd namazı kılarak geldim buraya. Hazreti Osman bir rekatta Kur'an'ı hatmederdi mübarek ya. O gitmeyecek de kim çıkacak oraya? Birinci Beksem Ağa'da baktım, Adem Aleyhisselam'ın yanına vardı. Adem babamız sanki yeni yaratılmış, taptaze duruyor. Makamı birinci kat. Tesbih Sübhanel Celil-i Lecel Sübhanel Vasi'il Gani Sübhanallah'il Azim ve Bihamdi. Bununla meşgul oluyor. Baktım ki mümin zürriyetlerinin ruhları ona arz ediliyor. Kim ölürse dünyada hepsi babamıza gösteriliyor. Merdivenle çıkıyor. O merdiven var ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dayatılan, ölecek insanların ruhuna da o merdiven dayatılıyor. Farkında mısınız? Ölenlerin gözü ne yapıyor? Yukarı kayarak gidiyor. Neden? O merdivene bakarak kayar gider. Kafir olsun, mümin olsun. Sonra kafir ise kapı açılmaz, dışarıda durur. Birinci kat sema şeffaf olduğu için Adem babamız içeriden görür. Mümin ise gök kapısı açılır. İçeri girer. Adem babamız mümin ruhu görünce diyor ki temiz ruh temiz bedenden iman ile tevhid ile çıkmış gelmiş. Ey melekler bunu alın illiyine götürün. İlliyin neresidir? Mukarrab meleklerin makamıdır. Allah bizim ruhlarımızı da oraya nasip eylesin. Amin. Amin. Estaizu billah. Kella inne kitabel ebrari lezi illiyin. Ma edrake ma illiyun. Kitabun merkum. Yeşhedühül mukarrabun. İlliyin neresidir? Mühürlü bir divandır, dosyadır. Cibril ve Mikail gibi en yakın melekler orada bulunuyor. Müminlerin ruhları oraya gönderiliyor. Ne mutlu. Kafir olarak ölenlerin vay haline. Arkadaşlar en büyük tehlike nedir? Ölüm değildir. Kafir olarak ölümdür. Yoksa ölmek ne tehlikesi olacak? Ölüm nimettir, Allah'a kavuşturur. Kafir olarak ölenler gök kapılarından geri çevrilirler. Estaizu billah. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve istekberû anhâ la tufettahu lehum ebvâbus semâi ve lâ yedhulûnel cenneh ve lâ yedhulûnel cennete hattâ yelicel cemelu fî semmil hıyâb ve kezâlike neczil mücrimîn lehum min cehenneme mihâdû ve min fevkihim gavâş ve kezâlike neczil zâlimîn. Sadakallâhu azîm. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar, Kur'an'a inanmaktan kibredenler, geberdikleri zaman göklerin kapıları ruhlarına açılmayacak. Deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar da cennete giremeyecekler. Suçluları böyle cezalandırırız. Cehennemde altlarında ateşten döşek, üstlerinde ateşten yorgan serilecek. Zalimleri böyle cezalandırırız. Kafirlerin ruhlarını Adem babamız görünce, pis ruh, pis bedenden çıkmış, imansız, Kur'ansız gelmiş. Gönderin bunu siccine koyun. Ya, la inne kitabel ficcari lefî siccin ve mâ edrâke mâ siccin kitâbun barku. Siccin yedi kat yerin dibinde şeytanların hapishanesidir. Orada zincirlenecek onun ruhu, daha tevkif edildi, bir yere çıkamadı. Müminlerin ruhları cuma geceleri gelir evlerini ziyaret ederler. Kafirlerin ruhları mahşere kadar bir yere gidemezler. Orada hapiste dururlar. Allah'ım. Muhteremler, imanlı ölmek derdine düşelim. Cemaata diyorum ki, zelzele olursa ölürüz enkaz altında diye korkmayın, şehit olursunuz. Ya neden korkun? Şirk üzere ölmekten korkun. Onun ilacı var mı? Var. Her gece yatmadan abdestini tazele. İki rekat kabir namazı kıl. Sağ omuzuna yat. Allahümme eslemtü vecihî ileyke ve fevvaztü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke rahbeten ve rahbeten ileyke. La melce ve la menca minke illa ileyke. Allahümme amentü bi kitabikellezî enzelte ve nebiyikellezî erselte de. Son sözüm bu olsun. Daha karıyla falan konuşma. Bununla uyu. Ölürsen feyin mütte milletike mütte alel fıtra. İbrahim Aleyhisselam'ın milleti üzere, İslam fıtratı üzere öleceğine Muhammed Mustafa söz veriyor. Bir gece ölürsen, sabaha çıkamazsan, işte şu mübarek duadır. Bir kere okusanız uyumadan evvel, imanlı öleceğiniz kesindir. Daha ne tehlike kaldı ki? Allah cümlemize okumadan ölmekten cümlemizi muhafaza etsin. Bir gece ölüm vuku bulduğunda Allah'ımıza teslim olarak dualarla, zikirlerle ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin. Şimdi birinci kat semada bir takım adamlar gör. Deve dudakları gibi kalın dudaklar. Ellerinde böyle çakıl taşları gibi taşlar, ateş parçalar. El dolusu ateş gibi taşlar. Ağzından atıyorlar, dübüründen çıkıyor. İçini yakıp yıkıp çıkıyor. Ey Cibril, bunlar kimlerdi? Yetim malı yiyenlerdi. Estaizu billah. İnnellezine ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra ve seyaslevne se'îrâ. Sadakallâhul azîm. Haksız yere yetim malı yiyenler karınlarını ateşliyorlar, yakında hakiki ateşe girecekler. Allah muhafaza. Yapan varsa helallik alsın, tevbe etsin. Şimdi dinle. Bir takım adamlar gördüm ki karınları şişmiş şişmiş ev kadar olmuş. Akvaryum gibi dışarıdan görülüyor. Karınlarının içi yılan dolmuş. Firavun ve adamlarının sabah akşam cehenneme gidiş yollarına dizilmişler. Allah Allah. Firavun ve adamları اَنَّارُ يُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُونَ وَمَعْشِيَا. Her sabah akşam kabirlerinden ruhlar alınıyor, cehennemin ağzına getiriliyor, işte dirilince buraya gireceksiniz diye gösterilip geri çekiliyor. Her sabah akşam bu azap var. Böyle susuzluğa tutulmuş dere nasıl giderse, böyle eze geçerse, Firavun ve adamları cehennem yoluna öyle gidip geliyorlar. Bu karınları şişmiş adamlar böyle kıpırdanmak istiyorlar ki Firavun ve adamları bizi çiğnemesin diye. Fakat yerlerinden kıpırdanamıyorlar. Birisi kalksa küt düşüyor karnının şişmesinden. Ve Firavun hali bunları sabah akşam çiğniyor. Bunlar ne şerefsiz adamlardır ki Firavun bunu çiğniyor. Ey Cibril, bunlar kimlerdi? Bunlar evlâye keledür riba, faiz yiyenlerdi. Yemeyende kalmadı pek ha. Nebûr estaizu billah. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَغَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْءِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا فَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق الله العظيم. Faziyenler mezarından kalkarken sarı hastası gibi kalkacaklar. Küt düşecekler, ağızları köpürecekler, ya tümük birbirine girecek, bütün mahşer halkı onları lanetleyecek. Hay bunlar faizler işte. Yemeyelim arkadaşlar. Bahaneler bulmayalım. Kredili işlere girmeyelim. Faiz ayetleri en son en ayetlerdir. Faizin şüphesi olandan da kaçın buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şüphesi olandan da. Kokusundan da kaçın. Bir takım kadınlar gördüm. Göğüslerinden ateş çengeline asılmışlar. Aman ya. Dedim bunlar kimdir ey Cibril? Dedi bunlar zinadan çocuk kapıp sonra kocasına senden diye yutturan kadınlar. Bayağı. Birinci kat semada Nil Irmağı'nın kaynağını gördü. Fırat Irmağı'nın kaynağını gördü. Bunlar Sidretül Münteha'nın altından kaynıyor. Cennete uğrayıp geçip birinci kat semadan yere dökülüyor. Nil Irmağı cennettendir. Nil akarken arasanız cennet yaprağı bile bulursunuz buyuruyor. Bir kere deve kadar nar getirmiş cennetten. Seyhun, Ceyhun, Dicle, Fırat, Nil, beş ırmak küllü minen haril cennet, cennet ırmaklarıdır. Mahşer, kıyamet kopmadan beş ırmakta kalkacak dünyadan. İşte o zaman dünya kuruyacak. Birinci kat semayı bitirdik. Şimdi kısaca bitiriyoruz. Darlandınız mı? Bir Nasrettin Hoca'dan anlatayım size. Nasrettin Hoca eşeğin üzerine yükü çok vurmuş. Eşek gidemeyince göbeği yere değiyor biliyor musun? Durmuş. Ulan demiş inatçı katır. Yükü indirmiş. Yükü kendi sırtına vurmuş. O da gitmiş eşeğin sırtına binmiş. Bu sefer eşek hepten oturmuş. Şimdi eşeğe diyor ki yük benim sırtımda, şimdi sana ne oluyor diyor. Ama sen de eşeğin sırtındasın tabii. Şimdi burada en çok zorlanan benim. Size ne oluyor demek istiyorum. Yük benim sırtımda. Şimdi kısaca semaları bir dolaşalım şöyle bu gece. He? Bu gece alem var, alem. İkinci kat semaya çıktık. Cibril kapıyı çaldı. Her seferinde kim var yanında? Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci katın bekçisi sordu, davetli mi geldi? Evet. Bir de açıldı kapı. Teyze oğullarıyla karşılaştık. İki teyze oğlu. Birisi Zekeriya oğlu Yahya aleyhisselam. Birisi Meryem oğlu İsa aleyhisselam. Teyze oğullarıdır. O kadar birbirine benziyorlar ki ikiz gibi. Elbiseleri bile aynı takım diyor. Kılları, tüyleri, her şeyleri beraber. İsa aleyhisselamla Yahya aleyhisselam aynı zamanda yaşadılar zaten. Çok benziyordular. Yanlarında da ümmetlerinden bir cemaat bana merhaba ettiler ve hayır dua ettiler. Efendim, oradan üçüncü kat semaya çıktık. Cibril kapıyı çaldı, açtırdı. Bir de karşıma ne çıksın? Yusuf aleyhisselam. Ve idâhıza otuya şatral füzi. Güzellik denen nesnenin yarısı ona verilmiş. Aman ne güzelmiş. Allah güzelliği bir bütün yaratmış, ortadan bölmüş. Yarısını bütün insanlara, cinlere, meleklere, her şeye bir güzellik vermiş. Yarısını da bölmeden Yusuf aleyhisselam almış. Onu gören kadınlar elma soyayım derken parmaklarını doğradılar da anlamadılar diyor Yusuf suresinde Allah-u Teala. Estağfirullah. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Haşa dediler, insan olamaz. Olsa olsa meleklerin de en üstünüdür. Şimdi gelelim Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun güzelliğini anlatmadan geçersek peygamberimiz tarzı. Yusufu asbahu ve ene emlehu. Yusuf'un yüzü benden daha beyazdı, parlaktı ama ben ondan daha sevimliyim diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kaside-i Bürde sahibi ne diyor? Münezzehun en şerikin fi mehasini ve cevherul husni fi gayrun kasimi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayrin halkı kullihimi. Resulullah Efendimiz'e diyor, verilen güzellik bir bütün verilmiş, hiç bölünmemiş. Yusuf Aleyhisselam'a yarısı bölünmüş de verilmiş. En güzel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah dünyada görmekten mahrum etti, bari rüyada mahrum etmesin inşallah, cennette mahrum etmesin inşallah. Efendim, Yusuf Aleyhisselam'la merhabalaştık, bana hayır dua etti. Oradan dördüncü kat semaya çıktık, Cibril kapıyı çaldı. Melek sordu, kimdir yanındaki? Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem, davet edildi mi? Evet. Açtı bize kapıyı, bir de karşıma ne? İdris Nebi. Makamı kaçıncı kat? Dördüncü kat semadadır. O zaten biliyorsun onun kıssasını, dünyadan kaldırıldı ona. Cennete gitti, bir daha da geri gelmedi. Estağfirullah. Vezkur fil kitab İdris. İnnehu kâne sıddîkan nebiyyâ. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Kur'an'da İdris Nebi'den bahset. Çok doğru dürüst bir peygamber idi. Biz onu yüksek mekana kaldırdık. Dördüncü kat semaya. Oradan beşinci kat semaya çıktık. Cibril kapıyı açtırdı. Bir de karşıma Harun aleyhisselam. Sakalının yarısı bembeyaz, yarısı sipsiyah. Uzunluğundan göbeğine değecek. Bizim ümmette bir tutamdan fazla yok. Eski ümmet uzatırdı. Yanında ümmetinden bir cemaata vaaz ediyor. Müslümanlar, sohbetlerimiz öldükten sonra da göklerde devam eder inşallah. Hem de bizim değil, Muhammed Mustafa'nın sohbetine, ümmetine ait olacak inşallah. Yeter ki onun yolundan ayrılmayalım. Bana merhaba etti, hayır dua etti. Oradan altıncı kat semaya çıktı, Cibril kapıyı çaldı, açtırdı. Bir de karşıma Musa aleyhisselam çıktı. Bana merhaba etti, hayır dua etti. Musa aleyhisselam buğday tenli bir zat. Uzun boylu, çok tüylü. Tüyleri çok sert diken gibi. İki tane gömlek giyse tüyleri dışarı çıkıyor. Kızdığı zaman kafasındaki takke tutuşuyor, yanıyor. Taş elbiselerini kaçırınca taşa bir yedi tokat attı. Sağlam hadis-i şerifte var. İzi kaldı taşta. Ya Buhari hadisinde. O Musa aleyhisselamdır o. Yanından ayrıldım, ağlamaya başladım. Dediler ki niye ağlıyorsun ya Musa? Dedi ki nasıl ağlamayayım da durayım. Bu genç delikanlı peygamber benden sonra gönderildi ama bunun ümmetinden cennete girenler benim ümmetimden de fazla olacak. Bütün ümmetlerden de fazla olacak. Çünkü cennet ehli kaç saf? 120 saf. Tabi safın uzunluğu burası kadar değil. Kaç kilometre Allah bilir. 40 saf, 224 bin peygamberi, sahabesi ve ümmeti, 80 saf sade bizim ümmet. Bu saflarda yerimiz olsun da o saflarda da yerimiz olur inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan 7. kat semaya çıktı. Cibril kapıyı açtırdı. Karşısına İbrahim aleyhisselam çıktı. Dünyada mezarlarına gitti. Semada makamlarına gitti. Dedi ki bu baban İbrahim'dir aleyhisselam. Selam ver, selam verdim, selam aldım. Merhaben bil İbni Salihin, Nebi-i Salih diye hoş safa etti. İbrahim aleyhisselam cennetin kapısına doğru oturmuş. Kürsünün üstünde sırtını Beyt-i Mamur'a yaslamış. Beyt-i Mamur Kabe'nin üstünde 7. kat semadadır. Düşse tam üstüne düşer. Orayı da melekler tavaf ediyor. Her gün 70 bin melek tavafa giriyor. Bir kapıdan giriyor, bir kapıdan çıkıyor. Kıyamete kadar bir daha sıra gelmez. Allah'ın o kadar meleği var. Ama dünyadaki Kabe ne mutlu bize. Çok tavaf edebiliyoruz onu. Kaç kere gidebiliyoruz. Beyt-i Mamur'a melekler bir kere girebiliyor. Allah yemin ediyor. Vel Beyt-i Mamur. Evet. Bak şimdi meseleye. 7. kat semada bir de karşıma kim çıksın? Bütün ümmetim oradadır. Ruhlarımız oradadır. İnananların ruhları orada. Ama iki kısma ayrılmışlar. Bir kısmının üzerinde kağıt gibi bembeyaz elbiseler, bir kısmının elbisesi biraz kirli. Elbisesi kirli olanlar günahkarlar, onları benimle Beyt-i Mamur'un ziyaretine sokmadılar. Elbisesi temiz olanları içeri aldılar, onlara da orada namaz kıldırdı. Eteğimizi temiz tutalım, Beyt-i Mamur'a girelim. Eteğimizi temiz tutalım. Çıplak kadınlara bakmayalım. Şarkı türkü dinlemeyelim. Namahreme el sürmeyelim. Gıybet dedikodu iftira etmeyelim. Faiz yemeyelim, rüşvet yemeyelim. Eteğimizi temiz tutalım. Ama yine de imanı olan 7. kat semaya kadar çıkmış, ne kadar günah olsa. Bu ümmetin şerefine. Ama Beyt-i Mamur'a girmek için eteği temiz olmak lazım. Yani günahlardan uzak durmak lazım. Allah cümlemize takva nasip et. İbrahim Aleyhisselam'ın yanında baktım ki çocuk çoluk doldu. Ey Cibril bu çocuklar kim? Dedi ki bunlar müminlerin çocuklarıdır. Buluğa ermeden ölmüşler. Hepsi İbrahim Aleyhisselam'la Sare validemizin kefaletinde. Buluğa ermeden ölen çocuğunuz varsa müjdeler olsun. İbrahim Aleyhisselam'ın yanındadır. Dedim ki kafirlerin küçük çocukları nereye gider? Dedi onlar da buraya gelir. Çünkü buluğa ermeden ölen fıtrat-ı İslam üzere doğmuştur çocuklar. Onun için onlar da efendim cennet ehline hizmetçi olacakları rivayet edilmektedir. İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki Resulullah Efendimiz'e ekri ümmetike minni selam, ümmetine benden selam söyle. Salavatullah ala nebine ala İbrahim aleyhi mecmain. Bize selam gönderdi bu gece. Ümmetine söyle ki ekbiru mennel cennete tayyibetü türbeti azbetül mai. Cennetin toprağı mis. Suları da çok tatlı. Dünyaya kazık çakmasınlar, buraya gelsinler. Bekliyorum onları. Ağaç diksinler. Cennetlerini yeşillendirsinler. Neyle ağaç dikilecek? Ve enne gıraseha. Cennetin ağacı, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber dedin. Ağzından harf ses olarak çıktı. Cennette hemen bir ağaç oldu. 500 sene atlı gitse gölgesini bitiremez. Tesbih namazında 300 kere okunuyor mübarek. Her gün 100 kere okuyun sabah namazından sonra. Tarikatlı olmasanız da okuyun. Çünkü bu tarikat dersi değildir, bu zikirdir. Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber. Ne büyük tesbih, tevhid, hamd ve tekbir. Bir de baktım diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cariye gördüm. Hoş, böyle dudak renginde, rengi, siyaha meyilli az, sevimli. Dedim ey cariye sen kimin cariyesin? Dedi Zeyd ibn-i Harise'nin. Allah Allah. Efendimizin evlatlığı vardı ya Zeyd. Yani sahabe dünyada, hurileri cennette. Hazreti Ömer'i de anlattı ya bir kere cennete girdiğinde. Dedi cennette bir köşk gördüm. Bahçesinde abdest alırken abdest alan bir cariye gördüm. Sordum ki bu köşk kimindir? Dediler Ömer ibn-i Hattab'ındır. فَدَكَرْتُ غَيْرَ جَوْفَ وَلَّيْكُمْ جُبْرَى Hemen dedi Ömer'in kıskançlığı aklıma geldi aman cariyesine bakmayayım diye gözümü çevirdim. Hazreti Ömer de dinliyor. Başladı ağlama. اَعَلَيْكَ اَغَارُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Seni de mi kıskanacaktım? Adam dünyada evi köşkü sarayı cennette. Bizim de olabilir. Bütün faziletli ameller bunu söylüyor hadis-i şerifler. Ahirete inananlar için bunlar uzak değil. Yedinci kat semada bir melek cemaati gördü. Bedenlerinin yarısı ateşten, yarısı kardan. Ateş karı eritmiyor, kar ateşi söndürmüyor. Diyorlar ki ya Rabbi, karla ateşin arasını birleştirdiğin gibi mümin kullarının kalplerinin arasını birleştir Allah'ım ya Rabbi. Ne dua, melekler bize ne kadar dua diyorlar. Biz hala birbirine düşmanlık ediyoruz. İş midir ya? Sümme zehebe bi ila sidretil münteha. Yedi kat sema bitti, sidretil müntehaya vardık. Yedi kat semanın üstünde cennetin en uzak yerinde bir ağaç. Yeryüzündeki iyilerin amelleri oraya geliyor. Arşın hükümleri oraya iniyor. Mevla'nın nurları oraya yağıyor. Yaprakları fil kulağı gibi yuvarlak. Büyüklüğü bir yaprak 70 bin kişiye gölge yapabiliyor. Sidre ağacı. Meyveleri büyük küpler gibi. Cennetle cehennem arasındaki köprü. Dalları cennet ehline nimet, kökleri cehennem ehline zekkum. Arşın altından rüzgar esiyor, o dallar sallanınca bir namelerle tesbihler çıkıyor. Dünya halkı şimdi duysalar zevklerinden kalpleri dayanamaz ölürler diyor, tahammül edemez. Öyle hoş sada çıkıyor o sidrenin dallarından. Dünyada şarkı dinleyenler onu dinleyemeyecekler ahirette işte. İnsan onu kaybeder mi? Bu dünyanın şarkıları nedir? Bam güm bam güm, adamın kulağını sallar. İştahımızı oraya saklayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada meleklere vitir namazı kıldırdı. Beyt-i Mukaddes'te Enbiya'ya imam oldu. Sidretül Münteha'da Melaike'ye imam oldu. Böylece gök ve yer ehlinden üstün oldu. Aşikar oldu. Oradan cennete girdi. Çünkü ne buyuruyor Mevla? İndaha cennetül meva. Sidretül Münteha'nın yanında meva cenneti var. Cennete girdim buyuruyor. Baktım ki evlerin kubbeleri, cami kubbeleri gibi inciden. Kubbenin tümü inci. Sırf inci. Toprağı mis. Bir narlar var, büyük küpler kadar. Bir kuşlar var, deve kadar. Allah Allah. Kevser ırmağına vardım. Altın gümüş kaplarıyla içtim. Baldan tatlı miskten hoş kokulu buldum. Ne güzellikler. O gece sidretül müntehayı iz yakşe sidrate ma yakşa. Kaplayan nurlar kapladı. Ağacın bütün yaprakları başka bir renk oldu. Allah Allah. Bir nurlar, bir tecelliler Allah'ın nuru ağacı kapladı diyor. Bir Allah'ın kulu güzelliğini anlatması mümkün değildir. Göreni dehşete düşürüyor. Orada Cibril'i asıl yaratıldığı sureti üzere 600 kanadıyla gördü. Biri Hira'da gördü, biri de semada, sidretülmüntehada gördü. Bir açtı kanatlarını, iki kanadını açsa göğü yeri aşıyor. Bir kanadı ufku kapatıyor. Kanatlarını açınca inciler, yakutlar fışkırıyor. Ey koca Cibril! Bir kanadıyla dünyanın altı üstüne getir. O kadar kuvvet. Cibril, sidreye ki Cibril'in makamıdır. Ulaşınca geri kaldı, ileri geçemedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ileri gidince baktı ki yanında kimse yok. Bir geri döndü bak. Efimiz ne azel mekami yetrukul galilu galilu. Hiç dost, böyle bir zamanda insan, dostunu yalnız bırakır mı? Niye gelmiyorsun? Cibril dedi ki levdenevtu katvetellehteraktu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Buraya kadar bütün meleklerin ve peygamberlerin ilmi varır durur. Buradan ileri hiçbir peygamber de geçmedi, hiçbir melek de bilmiyor. Buradan ileri bir tek sana nasip oluyor. Mübarek olsun. Dedim ki ey Cibril, şimdi de ben seninle Rabbinin arasına gireyim. Var mı bir dileğin? Dedi ne isteyeyim Rabbimden izin iste de kanatlarımı sırata gereyim ümmetini geçireyim. Cibril bizim dostumuzdur. Mevla ona tarafımızdan hayırlı mükafatlar ihsan eylesin. Tarafımızdan selamlarımızı tebliğ eylesin. Şimdi bundan sonrası esas Miraç başladı. Tümme zücce bi bin nuri fe kurika bi seb'une elfe hicabin. Feyse fiyâ hicabun yüşbü hicaben. Gıldu kulli hicabin 500 amin. Oradan ileri diyor bir nura daldım ki Allah'ın nurudur. 70 bin perde açıldı. Hiçbir perde öbürüne benzemiyor. Her bir perdeden 500 senede geçiliyor. Bütün meleklerin sesleri kesildi. 7 kat semadan irtibatım kesildi. Bir korku ve ürperti geldi. Yalnızlık hissi beni kapladı. O anda Ebu Bekir Sıddık'ın sesiyle nida edildi. Kıf ya Muhammed ve inne rabbeke yusalli. Ebu Bekir Sıddık'a çok alışmış ya, onun sesini duyurttu ki Mevla teselli olsun, korkmasın. Ya Muhammed dur, şimdi Rabbin salat ediyor. Ne demek salat ediyor? Estaizu billah. İnne Allah'a melâketehu yusallûne alen nebî. Ya eyyühellezîn âmenû. sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah bütün melekleriyle peygamberine feyiz ve rahmet yağdırır. E inananlar, siz ne duruyorsunuz da ona salat selam getirmiyorsunuz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu ayet kimin hakkındadır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir peygamber hakkında böyle bir ayet gelmiştir, gelmemiş. Bir ayet daha geldi. Miraç gecesi Cebrail aleyhisselam aracı olmadan bizzat Resulullah'a verildi. Bizimle ilgili. Ahzab suresi. Estaizu billah. وَالَّذ۪ي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Subhanallahü azim. O Allah öyle bir Allah'tır ki bütün melekleriyle ey Muhammed ümmetleri sallallahu aleyhi ve sellem size de Allah salat ediyor. Feyiz ve rahmet yağdırıyor sizi karanlıklardan nura çıkartmak için, çünkü Allah müminlere çok acıyor. Peygamberimizin şerefinden biz de istifade ettik. Ona ki salat oluyor, bize de salat ediyor Allah melekleriyle. Bu ne demek? Bu ne büyük şeref. Rabbin salat ediyor ne demek? Sübhani sübhani sebeqet rahmeti ala gıbabi. Buyuruyor ki ben beni tesbih ederim, ben beni tenzih ederim. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir Allah buyuruyor. O anda Aliyyül Ala ve Kerimül Mevla'dan nida geliyor. Ödünü ya gayral beriye. Ey mahlukatın en hayırlısı yaklaş. Ödünü ya Muhammed, ey Muhammed yanaş. Ödünü ya Ahmet, ey Ahmet gel, gel, gel. Her birinden geçer iken iyiler o. Emrolurdu ya Muhammed gel beru. Sallallahu aleyhi ve sellem. فَاَدْنَانِ رَبِّي حَتَّى كُنْدُكَ مَا قَالْ. Rabbim beni kendisine o kadar yaklaştırdı ki şu buyurulan ayet gibi ol. Ne burada estaizu billah? ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا فَاَوْحَى اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى فَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Allahü'l-Azim. Mevla buyuruyor ki Habibimle o kadar yakınlaştık ki iki yayın iki ucu kadar oldu. Yay. Şöyle. Bir ucu burada. Bir ucu. Yayın iki ucuna kadar yakın. Peygamberimi diyor o kadar yaklaştırdım kendime. Ama burada şekil var mı? Mekan var mı? Ölçü var mı? Burada akıl mantık durur. Kavseyn'e varınca varır durur gemiler, Evedna'nın bahrine hergiz gemi salınmaz. Evedna iki yayın ucundan da daha yakın oldu diyor. Bu yakınlık acayip bir şeydir. O kadar Mevla Habibine kendini yaklaştırdı ve cemalini açtı göster. Resulullah Efendimiz Mevla'yı görünce Es-Tahiyyatü lillahi Vessalavatü vettayyibat. Ya Rabbi, Allah ona ilham etti, öğretti ama ne kadar acayip bir tahiyye yaptı. Sözle yapılan bütün övgüler, bedenle yapılan bütün ibadetler, malla yapılan bütün ibadetler, hepsi sana ait. Bütün hamdleri, senaları, ibadetleri bir anda Allah'a teslim. Mevla cevap ver. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey Nebi Zişan, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı biliyor musun? Selamı alırken Mevla bizzat aleyke dedi, sana olsun. Efendimiz de alırken bana olsun demedi. Esselamu aleyna. Selam bütün peygamberler cemaatimizin üzerine olsun. Ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın ne kadar iyi kulu varsa bizi de kattı, hepsinin üzerine olsun. İyilerden olursak, salihlerden oraya girdik. Mevla buyurdu. Ben Cibril'i bile araya sokmadım, sen bütün ümmetini de araya soktun. Durur mu ya bizi koymamış oraya? Yeter ki ümmetlerden olur. Bunu duyan yedi kat semanın melekleri, başta Cibril başladı, bütün melekler göklerini minim inledi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resulüh. İşte bu şehadetlerle her namazın tahiyyesinde, kadesinde, oturuşunda manevi miraca eriyoruz inşallah. Es-salat miracül mümin, namaz müminin miracıdır. Oturuyorsunuz, ne okuduğunuzu kulağınız duyuyor mu? Miraçtasınız, haberiniz oluyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan ayrılmaktan çok darlandı, o kadar üzüldü ki hiç yüzü gülmedi. Dünyaya geldi böyle, hiç neşesini bulamadı, tadını bulamadı. Namaza durunca Miraç'taki zevke erdi. O zaman buyurdu namaz müminin miracı. İsmet babamız soruyor. Kani zevki irfan sirri vicdan. Kani miracı ruhani bi heyecan. Nerede Allah'ı bilecektin? Hani Rabbini bulacaktın? Dünyanın için geldin, yaratıldın. Buldun mu, erdin mi, ulaştın mı? Hani ruhani miraç yapacaktın? Nerede diyor, nerede? Allah nerede, sen nerede? Oturdun televizyonun başında, filmler, haberler, reklamlar. Bunun için mi yaratıldın sen? Efendim, bunun üzerine Rabbimiz Habibine bir şeyler sordu. Cevap veremedim. Kudret elini iki omuzumun arasına koydu diyor. Serinliğini içimde hissettim. O anda bana geçmişlerin, geleceklerin bütün ilimlerini öğretti. Daha benim bilmediğim bir şey kalmadı. Meleklere dedi ki gökten hocan, yerden hocanız geldi. Bütün melekler sorsun bakalım ne soracaklar. Bütün melekler sorularının cevabını ondan aldı. Allemeni ulûmen şettâ. Bana üç türlü ilim öğretti. Risale-i Kutsiye'de üç ilimle Muhammed oldu İhya sallallahu aleyhi ve sellem. İlmun ekaze aleyye kitmanehu. İz alimen ne ulaktur ala hamdi gayri. Buyurdu ki bu ilim nübüvvet ilmidir, ilmi aladır. Peygamberlik ilmini kimseye anlatmayacaksın. Ebu Bekir'i Sıddık'a bile anlatsan aklı almaz. Bu sana aittir, gizle. Ve ilmun gayyaranivi. Bir ilim daha ver. Tarikat ilmi. Dedi ki bunu serbest bırakıyorum seni. Ehlini bulursan anlat, ehlini bulmazsan gizle. Bunda da mecbur değilsin. Sahabenin hepsine öğretmedi. Nakşi tarika Ebu Bekir Sıddık'tan geliyor. Katili tarika Hazreti Ali'den geliyor. Selman-ı Farisi yoluyla bizim silsilemiz geliyor. Bak, tarikat öyle herkese anlatılacak bir sır, açılacak bir sır değildir. Şimdi bir tarikatlar çıkmış, bilet keser gibi milleti mürit yapıyor. Yolda dağıtıyorlarmış, yolda. Al bize mürit ol. Geçen gittim adamın birine. Dedi ki sen bize bu kadar zamandır ders vermedin, ben de başka yerden ders al. Dedim bizde davet yok, gönül meselesidir. Efendim, nereden ders aldın? Şeyhin mübarek olsun. Dedi şeyhim 20 sene evvel ölmüş. Allah rahmet etsin. Vekili kimmiş? 4 tane varmış ama tanımıyorum ki dedi. Nasıl ders oluyor bu dedim ya. Vallahi dedi sohbette dağıttılar kağıttan dedi. Lan akide şekeri mi çıkarken dağıtalım? Tarikat ilmi gizlidir, sırdır. Ehline mahsustur. Ehlini bulursan açıkla, ehlini bulmazsan değil. Üçüncü ilim ve ilmün emerani bi tebliği ilel ammi vel gâsi min ümmeti şeriat ilmidir. Şeriat ilmini bütün ümmetime duyurmamı bana emret. Ya yâ Resulü bellig mâmzile ileyke min Rabbik. Ebu Cehil'e bile duyuracak. Gavra da duyuracak, Müslüman'a da duyuracak. Ehli sünnet olan tarikatların hepsi haktır. Biz diğer ehli sünnet tarikatları da kardeş tarikat olarak kabul etmişiz. Ama mevzu nedir? Bizim bu sohbetlerimiz tarikat sohbeti değildir. Tarikat sohbeti, hatmi şerif, tarikat dersi herkesin kendi cemaatine aittir, gizlidir. Bunda bütün insanların nasibi var. Herkese duyurulması gereken ilimleri biz burada tebliğ ediyoruz. Bu yoldan insanları engelleyenler, işte yolda durup cennet yolunu kapatanlardır. Kendilerini de helak ederler, ümmeti de helak ederler. Madem biliyorsunuz siz vaaz edin millete. Bizde sohbet yok. Kitaptan okuyacağız. Biliyorsanız anlatın millete, ayet hadis anlatın. Millet elifte itikadını bilmiyor. Millet fıkıh bilmiyor. Helal haram bilmiyor. Biz onu anlatamayız. Ne olacak? Başka hocaya da yollamayız. Bu adam cahil mi kalsın? Böyle sapıklık yok arkadaşlar. Evet. Üç ilim o gece verildi. 70.000 kelam Mevla ile görüşüldü. Amener Resulü. Bekara suresinin sonu bizzat Allah'tan o gece alındı. Cibril getirmedi Amener Resulü'yü. Allah okudu Habibine. Her gece Amener Resulü okumadan uyuyanın aklı yoktur diyor İmam Ali Efendimiz. Siz de çok akıllı geçinirsiniz. Ondan sonra vedduha o gece geldi. Elemleştahan yarısı o gece geldi. Hüvellezi yusalli ahzab suresini ati o gece. Vasıtasız vahiy, aynı Musa aleyhisselam işittiği gibi hitap iktiza eder. Yani Mevla Habibi ile muhatabede bulun. Evet. Şimdi 70 bin kelam artık fevha ile abdi ma evha. Allah buyuruyor ki vahyettiğimi vahyettim, hepsini açıklamam. Ne vahyettimse vahyettim. Size lazım olanı öğretti size zaten. O gece alınanlar arasında ne alındı? 50 vakit namaz 24 saat zarfında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen aldı, kabul etti. Bizim Hacı Bilal vardı, rahmetli oldu. Bizim Efendi Hazretleri de namaza, ibadete çok meraklıdır ya. Dedi ona ki sen miraca çıksaydın dedi, 50'yi hiç indirmeden alır getirirdin dedi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı, kabul etti. Miraç'tan ayrılırken çok üzgündü, Mevla buyurdu ki ya Muhammed bilirim ki sen beni görmeye doyamazsın ama İdris Nebi gibi, İlyas Nebi gibi burada kalsan, geri dönmesen ümmetin nasıl gelecek buraya? Onun için sen in, onları da davet et, hep beraber gelin, cemalimi görürsünüz. Allah'tan ayrılma, biz Allah'ın cemalini görmenin tadına ermedik ki ayrılmanın acısını çekelim. Ma'udiye nebiyyum misle ma'udiyki buyuruyor Muhammed Mustafa. Benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmedi. Neden? Ben Allah'ı görüp de ayrıldım. Görüp ayrılmak ne demektir biliyor musun? O tada doyulur. Sallallahu aleyhi ve sellem bizim için. İndim İbrahim aleyhisselama, hiçbir şey demedi. Merhaba merhaba. Şimdi inişe geçti. 7'den iniyor. 6'ya indi. Musa aleyhisselam gel bakalım dedi. Rabbin ümmetine ne farz etti? Musa aleyhisselam hep işi mübarek. Ama bizim yararımıza olacak ha şimdi. Dedim 50 vakit namaz. Ne? İrci ilâ rabbike feselut takvîf ve innümmeteke lâ tutifuza. Yahu git dedi Rabbine geri dön. İndirim iste biraz, hafiflik yapsın. Senin ümmetin 50 vakte dayanamaz dedi. Ben senden evvel bu milletle çok uğraştım dedi. Kıldıramadım dedi. Doğru mu söyledi? Doğru söylemez. Bizim millet 5 kılmıyor be. 50 vakit dediğin zaman da 2 rekattan bile olsa 100 rekat mı ediyor? Ondan sonra abdesti bunun, bizim milletin abdesti tutmaz ki. 10 dakikada bir abdesti bozuluyor herifin. O kadar yersen tabii ne olacak? Ondan sonra zaten 50 vakit abdest alsan dükkana gitme bir de artık. Döndüm Rabbime, Mevla mekandan münezzeh. Yani Sidretül Münteha'daki yalvardığım yere döndüm, secdeye vardım. Ey Rabbim, hafif an ümmeti, ümmetimin yükünü hafiflet ya Rabbi. Mevla buyurdu ki, 5 indirim yapayım. 45, kabul. Döndüm Musa aleyhisselam dedi ki, ne oldu 45'e indi? Ya 45 kılar mı dedi bunları? Dön dedi bir daha işte. Efendim Musa aleyhisselam buyuruyor ki, Rabbimle Musa arasında gide gele, gide gele, her seferinde 5 ine ine, 5 vakti Mevla verince dedim ya Rabbi kabul ettim. İndim. Musa aleyhisselam dedi ki ne oldu? 5'e indi. 5 takılmaz dedi bunlar. Onu da indirim iste. Dedim ki ya Musa ben Rabbimden utanırım, haya ederim. Allah'ıma diyeceğim ki benim ümmetim 5 vakit takılmaz. Ben bir daha dönemem. Kabul ettim, aldım gidiyorum. Ben Musa aleyhisselamın yanından ayrıldım. Allah tarafından bir münadisin. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Benim farzımı kabul ettin. 24 saatte 5 vakiti kabul ettin. Ben 50'yi 5'e indirdim ama sevabını indirmedim. 1'e 10'dan 5 kılana 50 yazıyorum. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emtaliha. Bir hasene yapana 10 misli sevap. Bak ne buyurdu bak. Men hemme bi hasenetin felem ya'mela ketebtu lehu hasene. فَاِنْعَمْ لَا كَتَبْتُ لَا عَشْرًا فَاَنْهَمَّ بِسَيِّيَّةٍ فَلَمْ يَعْمَلَا لَمْ يُكْتَبْ شَيْ فَاِنْعَمْ لَا كُتِبَتْ سَيِّيَّةٍ وَاحِدًا. Ey sevgilim, bir iyilik yapmak isteyen imkan bulup yapamazsa niyetiyle bir tane yapmış yazarım. Yaparsa 1'e 10 yazarım, 700'e kadar sonsuz katlarım ihlasına göre. Kötülük yapanın günahını, kötülük yapmayı kalbinden geçirse, fırsat bulamasa hiç yazmaz. İyilikte kalbinden geçirse yazıyor. Kötülükten içinden geçeni yazmam. Yaparsa 1'e 10 yazmam. 1'e 1 yazarım. Tevbe ederse onu da silerim. Tevbesinde durursa onu da sevaba çeviririm. Böyle bir Allah bulmuşsun da cehenneme ne kaşınıyorsun? Tevbe et ya. Namaz 50 vakitti. Cünüplükten yıkanmak 7 su farz idi. İdrar değen elbise yıkamak 7 su farz idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalvara yalvara namaz 5'e indi. Cünüplükten yıkanmanın farzı 1'e indi, sünneti 3 kaldı. İdrar değen elbise yıkamanın farzı 1'e indi, sünneti 3 kaldı. Bunlar hep Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kolaylıkları bize. Resulullah Efendimiz ekfiru minas salati ala Musa. Fema raitu ahaden minel enbiya ahbata ala ümmeti minhu. Musa aleyhisselama çok salavat getirin, benim ümmetimi ondan çok düşünen bir peygamber görmedim. Ey mübarek. Kâne Musa eşeddehum aleyye hîne merertü bi ve gayrehum aleyye hîne recaetu. Giderken en şiddetli sert onu gördüm. Dönerken en yumuşak onu buldum. Fe ni'me şefi'u kâne leküm Musa. Musa sizin ne güzel şefaatçınız oldu. Salavatullah ala nebina ve ala Musa ve aleyhi mecma'i. Ne büyük peygamberler. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Enes radıyallahu anh rivayetiyle. Miraç gecesi arşın altında 70 tane şehir gördüm. Her şehir sizin dünyanızın 70 misli. Hepsi meleklerle dolu, Allah'a tesbih ediyorlar, takdis ediyorlar. Dua ederken Allahümme gfir limen şehidel cuma. Allahümme gfir limen iktesele yevmel cuma. Cuma namazı kılanları affeyle, cuma günü yıkananları da affeyle diyorlar. Cuma gününün guslü çok kuvvetlidir. Ve râitü leylete üsviye bi mektuben alâ bâbil cenne. Miraç gecesi baktım cennetin kapısında yazılmış. Es-sadakatü bi haşr emtâliyâ vel kardü simâniyete haşr. Sadaka veren 10 sevap, borç veren 18 sevap. Dedim ey Cibril, مَا بَعْلُ الْقَرْضِ اَفْطَلُ مِنَ الصَّدَقَ. Ödünç veren geri alacak, sadaka veren geri almayacak. Ödünç vermek niye sadakayı geçmiş? Buyurdu قُلْيَنَّ السَّعَلِيَ السَّلْمُ عِنْدَهُ شَيْ فَالْمُسْتَقْرِبَ لَا اَسْتَقْرِبُ اِلَّا مِحَاجَ. Dilenen bazı kere parası varken de dilenir numaradan. Ama borç isteyen sıkışmadan istemez. Onun için borç vermek daha sevap. وَرَيْتُ رِضْوَانَ غَازِنَ الْجَنَّةِ. Cennet bekçisi Rıdvan'ı gördüm. Beni görünce sevindi, merhaba etti. Beni cennete koydu. Cennette Allah'ın dostlarını hazırladı. Hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik. Aklından geçiremedik. Dereceleri, nimetleri gördüm. Sahabelerimin dere makamlarını gördüm. Irmaklar, göceler gördüm. Bir ses işittim. Âmennâ bi rabbil âlemîn. Âlemlerin Rabbisine iman ettik diyordu. Ey Cibril, bu ses nedir? Rıdvan'a sordu. Rıdvan dedi ki, Firavun'un büyücülerinin ve hanımlarının sesidir. 70 bin büyücü birden iman etmişlerdi. Hepsini Firavun şehit etmişti ya. Ruhları cennette amennâ bi rabbil âlemin diyor. Kazandı adamlar, görüyor musun? Bir sesim lebbeyk Allahümme lebbeyk. Bu nedir ey Cibril? Hacıların ruhları telbiye getiriyorlar. Tekbirler işittim, Allahümme ekber, Allahümme ekber. Nedir ey Cibril? Mücahitler ve gazilerin sesleridir. Tesbihler işittim, enbiyanın sesleri. Salihlerin köşklerini gördüm. Cehennemde bana gösterildi. 7. kat yer açıldı. Cehennemin kapısında gördüm. Ve inne cehenneme le mev'iduhu mecma'in. Elbette cehennem bütün kafir ve münafıkların toplanacağı yerdir yazılıydı. Bir melek gördüm. Yüzüme hiç gülmedi. Bütün melekler güldü, o gülmedi. Dedim ey Cibril, bu melek kimdir? Dedi bu cehennemin bekçisi, adı Malik. Allah onu yarattığından beri gülmek nedir bilmez. Bir kere gülse sana gülerdi. Efendimiz ondan korkunca Cibril gitti, dedi ki ey Malik, git sen selam ver dedi, o yanına gelemiyor. Malik geldi, selam verdi, Efendimiz selam aldı, tebrik etti. Dedim ona ki bana bir cehennemin derekelerini göster. Bir açtı bana cehennemi, Allah'ın gazabı coşmuş. Allah Allah, azabı taşmış. Bütün dünyanın taşını demirini atsam bir anda yer. Bu insan nasıl dayanacak? Leş yiyenler, insan eti yiyenler. Bir takım adamlar gördüm cehennemde, enselerini yarıyorlar, dillerini arkadan çekiyorlar. Bunlar kimdir ey Cibril? Allah'ın adına yalan yere yemin edenler. Bir takım kadınlar gördüm, saçlarından, geçenkiler göğüslerinden diye. Bunlar saçlarından çengelle asılmış. Bunlar kimdir ey Cibril? Yabancı erkeklerden kaçmayanlar. Bir takım cemaatler gördüm, elbiseleri katrandan. Allah Allah, katranı sıvamışlar üzerine. Hibasum serabilum min katranin ve tahşabu cehumun nar, Allah buyurur. Dedim ey Cibril, bunlar kimlerdi? Buyurdu ki bunlar ölünün arkasından sesli ağlayanlar. Helima nikası gibi, şimdi 9 türlü yüzme bilirsiniz, denize düşünce unutmayın, boğulmayın sonra ha. Eşek 9 türlü yüzme bilirmiş karada. Denize düşünce boğuluyormuş hani ya. Şimdi dinlersiniz, bir sevdiğiniz öldüğü zaman yakanızı yıpratırsınız. Leyse minna. Men latamel hudude ve şakkal cüb ve dea bidâvel cahiliye. Yanağına tokat atan, yakasını yıpratan, cahiliyet lafı yapan, Allah beni mi buldu diyen bizden değildir. Ölünün arkasından sesli ağlarsanız ölüye kabirde azap olur. Gözünüzden yaş gelebilir, kalbiniz üzülebilir, sesli ağlamak yasak. Yaka yıpratmayın, elinizi dizinize vurmayın, vah diye yapmayın, bütün amelleriniz mahvolur. Musibet anında elini dizine vuranın bütün sevapları silinmiştir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlif fi gayran. Bunları desene ya. Ah vahtan ne fayda var? Ne giden geri gelir, bir de senin amellerin de toptan gider. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler gördü, neler gördü? İnerken gökte dumanlar, sesler, her cümert. Ey gibi bunlar ne? Dedi şeytanlardır. İnsanların gözünde perde oluyorlar göklerin maneviyatını görmesinler diye. Bunlar olmasa ne acayiplikler görecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inişinde nereye indi? Beyt-i Mukaddes'e. Oradan Burak'a bindi Mekke-i Mükerreme'ye. Yolda giderken Kureyş'in bir kafilesine rastladı. Kafilede Ebu Bekir Sıddık o kafile çıkarken bir su koymuş devenin örgücüne birine. Efendimiz o suyu aldı içti. Kimsenin haberi yok. Suyu aldı içti koydu kapattı. Kafileyi yolda bir selamladı uzaktan. Onlar duydu sesini kendisi göremedi. Döndü geldi eve, ibriğin suyu da yeni duruyor. Efendim, Ümmü Hani amca kızına hemen anlat. Dedi nereye gidiyorsun? Dedi Kureyş'e çıkayım da dedi bu gece gördüklerimi bir anlatayım. Ne? Allah aşkına dedi amcamın oğlu dedi anlatma dedi. İki tane inanan var onlar da inkar edecek seni. Kim inanır dedi buna ya? Efendimiz sabah oldu çıkacak cübbesine asıldı. Efendimiz cübbesini çekiyor Ümmü Hani tutuyor gitme diyor. Yani inkar edecekler diye üzülüyor. Efendimiz elinle bir vurdu cübbesini onun elinden aldı, çekti aldı. Kabe ile Hacer-ül Esved'in arasında Kureyş'in kelleleri oturuyor. Mut'im İbni Adi, Ebu Cehil İbni Hişam, Velid İbni Mugire. Mugire büyük gavur bunlar, kelleler. Efendimiz Aleyhisselam gel. Dün gece yatsı vakti burada namaz kılmıştım. Sabahı da burada kıldım. Arada da biraz Mescid-i Eksa'ya kadar gittim geldim. Belki Mamur'a çıktım. Sidretül Münteha'ya ulaştım. Gökte şöyle acayip ahitler gördüm. Vay anasını Ebu Cehil dedi ki dur. Boşa gitmesin anlattıkların. Bütün milleti çağırayım da herkes dinlesin. Yani millet hep gavur olsun diye. Alay ediyor biliyor musun? Çağırdı bütün millet. Evet dedi. Dün gece Beyt-i Mukaddes'e gittim. Sonra sabah geri döndün değil mi diyor Ebu Cehil aradan laf sokuyor. Geri döndüm. Bütün millet toplandı geldi. Peygamberler dirildi. Onlara namaz kıldırdım. Onlarla konuştum. Ebu Cehil hele şu peygamberleri bize bir tarif etsene. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsa aleyhisselam çok uzun değil, çok kısa değil. Geniş göğüslü, kıvırcık saçlı, tüyleri kıvırcık. Ondan sonra yüzü pes pembe sanki hamamdan yeni çıkmış gibi böyle kıpkırmızı suratı. Musa aleyhisselam iri yapılı, esmer tenli, uzun boylu, efendim çok kıllı, gözleri içine gömük, dişleri sık üstüne üst üste gelmiş, dudakları efendim dili peltek, Allah Allah. Dili biraz dişlerinden dışarı çıkmış. İbrahim aleyhisselam ha vallahi dedi bana bakın onu görün, bana o kadar benziyor babamdır. Başladılar bağırma, onlar da İbrahim aleyhisselamı çok üstün tuttukları için onun soyundan geliyorlar diye. Sen kim diyorlar, İbrahim aleyhisselam kim? Tövbe estağfurullah. Kimi ıslık çalıyor, kimi alkış yapıyor. Biz dediler, Beyt-i Mukaddes'e bir ayda gidiyoruz, bir ayda geliyoruz. Develerin ciğerine vura vura yani ayaklarımızı. Sen bir gecede gittin geldin. Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki sana inanmayacağız. Bir takım inanan Müslümanlar da mürtet olmasın mı? Dediler biz inanamayız, biz de bu dinden çıktık. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık'a koştular. Ebu Bekir Sıddık daha henüz işitmemiş haberi. Dediler ki senin arkadaşın neler söylüyor, duydun mu? Dedi duymadım, ne var? Hele bir duy da bak inanır mısın? Niye? Dün gece şöyle gitmiş böyle gelmiş. Ben dedi henüz onunla görüşmedim. Siz duydunuz mu? Duyduk dediler. Duydunuzsa vallahi doğrudur dedi. Ben onu daha büyük haberlerde de tasdik ediyorum. Ona bir anda gökten ayetler geliyor. Efendimiz Miraç'ta inerken üzüntülüydü. Cebrail Aleyhisselam sordu ki niye mahzun görüyorum seni? Dedi ki korkarım bu millet inkar edecek. Üzülme, Ebu Bekir inanacak, o Sıddık'tır dedi. Ebu Bekir'in ismi Sıddık gökten geldi. Sıddık son derece tasdik eden, Hiç niçin sormaz, neden sormaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla ittiba. Onun büyüklüğü oradan geliyor arkadaşlar. Ondan sonra ne dediler biliyor musun? Dediler ki sen gittim diyorsun. Madem öyle bize şu Beyt-i Mukaddes'i bir tanıt bakalım. Eskiden giden yaşlılarımız biliyor orayı. Anlat bakalım kapısı kaç tane, penceresi kaç tane. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sıkıntı çektim, hiç daha öyle üzülmedim. Öyle şeyler soruyorlar ki ben gece gittim, gece çıktım. Kapı pencere saymadım. O anda Allah Beyt-i Mukaddes'i Cebrail aleyhisselamın kanadında önüme gösterdi. Hani siz televizyonda dünyanın bir ucunu gösteriyorsunuz ya, ekranda. Mevla Cibril'in kanadında gösteremez. Şimdi diyor, sayıyorum pencerelerini, diyorum şu kadar penceresi var. Kapılarını sayıyorum, bakarak. Diyorum şu kadar kapısı var. Herifler şaşırıyorlar, bakıyorlar ortalıkta bir şey yok. Birisi dedi, sanki dedi görüyormuş gibi anlatıyor be. Zaten görüyor. Dediler ki bu tuttu ama bakalım dediler. Bir başka alamet daha lazım. Bakalım tutturabilecek misin? Başka alamet söyle. Allah Allah. Buyurdu ki sizin kafilenize uğradım. Sesimi duydular. Bir develerini kaybetmiştiler, arıyordular. Gittim yüklerindeki suyu içtim. Sonra giderken içtim. Dönerken Tenim, Ömre Mescidi. Tenim'in orada tekrar uğradım. Güneş doğarken gelirler. Önlerinde alacalı bir deve var. Üstünde iki çuval. Birisi siyah, birisi siyah ve beyaz karışık renkli çuvallar. Sabaha görürsün. Şimdi herifler sabah namazına kalkmaz ama doğru mu söylüyor acaba diye. Güneş doğmadan hepsi kalkmış. Bekliyorlar o kabile gelecek mi gelmeyecek mi? Tam efendim güneş doğacak, kafile yolda gecikti. Mevla Habibini yalancı çıkartmamak için güneşin doğmasını geciktirdi. Tam kabile Mekke'ye girer görünürken gavurun biri, ah dediği kabile göründü. Önde de dediği develer, üstünde de dediği renk çuvallar. Öbürü de oradan bakıyor, aha da güneş doğuyor dedi. Ya kabile geldi dediler, bakın açtılar su içilmiş. Sahibine dediler sen mi içtin? Yok. Efendimiz dedi o suları içmedim, onun haberi yok. Muhammed'in sesini duydunuz mu yolda? Bir ses işittik dedi. Ne büyücüymüşsün, her tarafa tesir ettirdin. Hey gidi Müslümanlar. Mel mu'cizatü müfidetel imani bel kahral ida. Mucize adama iman vermez. Ebu Cehil'in gördüğü mucizeyi kimse görmedi ama yine de iman etmedi. İman Allah'ın hidayetidir. Mucize düşmanları kahretmek içindir. Onun için bu peygambere elhamdülillah ümmet bulunmaktayız. Ne makamlara erdiğine şahit olmaktayız. Ne buyuruyor? Kaside-i Bürde sahibi ve bitte terkâ ilâ ennilte menzileten min gâbe kavseyni lem tudrak ve lem turami Mevla'ya salli ve sellim daimen ebedâ ala habibike hayril halkı kullihimi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen gece yüksele yüksele yüksele öyle bir makam ve menzileye çıktın ki, Kabe Kavseyn'e ulaştın ki, senden evvel ne ulaşılmış ne de hiçbir peygamber tarafından istenmiş, kimsenin aklına bile gelmemiş o makamlar sana nasip oldu elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birçok mucizeler o gece gösterildi. Hazreti Ali Efendimiz de bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esma binti Umeyş radıyallahu anh'a anlatıyor. Efendimiz'e vahiy gelirken başı Hazreti Ali'nin kucağındaydı. Vahiy kesilmedi. Güneş battı, Hazreti Ali ikindiyi kılamadı. Efendimiz'in de başını mübarek kaldıramadı koynundan. Güneş batıyor, vahiy kesilmedi. Öyle durdu durdu. Resulullah Efendimiz ayılınca dedi, ikindiyi kıldın mı? Dedi kılamadım ya. Ya Rabbi Allahümme inne ukâne fî taatike ve taati rasûlik. Ferdük aleyhisselam. Bu senin ve Resulünün taatı yolunda ikindiyi kaçırdı. Güneşi geri döndür ya Rabbi. Güneş tekrar geldi. İkindiyi kıldı bak. Ya muhteremler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri, ehli beytinin faziletleri, Allah şefaatlerine nail eylesin. Şimdi ne anlatayım da? 6 ay sürdü bu sohbet. Siz yine ucuz atlattınız. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alem Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gecemizi mübarek eyle. Hayırlara vesile eyle. Ruhlarımıza miraç nasip eyle. Ya Rabbil Alemin, manevi miracımızı tamamlamadan ruhlarımızı kabz eyleme. Amin diyen dillerini arcuhimden azad eyle. Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Fakir kullarını hazine-i gaybinden merzuk eyle. Ya Rabbi cemî miskillerimizi hallu asan eyle. Bu cemaat buradan dalmadan anasından yeni doğmuş gibi affeyle mağfiret eyle. Kadınımızı, erkeğimizi ya Rabbi rızana kavuştur. Cennette cemaline ulaştır. Habibin hakkıyla ümmet eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yaşamak, yaşatmak nasip eyle. Ya Rabbi Türkiye'de ve dünyada İslam ve ehlini aziz eyle. Küfrü ve ehlini zelil eyle. Ya Rabbi Çeçenistan'daki mazlum Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi yuvalarından çıktılar, muhacir kaldılar. Ya Rabbi onları sen barındır ya Rabbi. Barınacakları yerlere salimen ulaştır ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi Rus gavrunu kahreyle. Mahveyle, perişan eyle, helak eyle. Sen yakala ya Rabbi. Aziz yakalayışınla, şedid yakalayışınla yakala ya Rabbi. Ya Rabbi dertlerine düşür ya Rabbi. Kendi aralarında savaş çıkart ya Rabbi. Birbirine vurdur kırdır ya Rabbi. Kuvvetlerini kendi aralarında harcat ya Rabbi. Dağıstan'ı uyandır ya Rabbi. Çevresini uyandır ya Rabbi. Müslüman ülkeleri birleştir ya Rabbi. İslam alemin tek vücudu eyle ya Rabbi. Bu gece seni ziyaret eden Muhammed Mustafa'nın hürmetine ya Rabbi alemin. Mazlum Çeçen halkına, Recep-i Şerif ayı hürmetine ya Rabbi. Recep senin ayındır. Çeçenler senin kulundur ya Rabbi. Ya Rabbi senin ayın çıkmadan yardım eyle ya Rabbi. Senin ayın çıkmadan kullarına imdadına yetiş ya Rabbi alemin. Ramazan-ı Şerif geliyor ya Rabbi. Ne haldedirler ya Rabbi, evleri ocakları kalmadı ya Rabbi. Perişan haldedirler, sen onları topla ya Rabbi. Yeniden eski birliğine, dirliğine kavuştur ya Rabbi. Nusretinle, teyideyle yardım edenlere yardım eyle ya Rabbi. Keşmir'deki, Filistin'deki Müslümanlara da yardım eyle. Doğu Türkistan'daki katliamı durdur ya Rabbi. Ektar-ı arzın her neresinde mazlum Müslümanlar varsa hapishanedekileri kurtar ya Rabbi. Dardakileri kurtar ya Rabbi. Zalimleri helak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyetler bahşeyle, başımızdan eksik etme yokluğunu göster. Hizmetlerimizi daim eyle. İslam'ın eski izzetine kavuştur ya Rabbi. Eski emniyetimizi, hürriyetimizi iade eyle. Ehli İslam'a hayırlı sahipler, reisler ihsan eyle. Bizi sen İslam ve Kur'an dairesinde cem eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu gece ibadetle ihya cümlemize müyesser eyle. Amin diyen dillerin arcuhimden azad eyle. Amin amin. Hürmeti Daha ve Yasin. Selamun alel murselin. Hamdülüke ya Rabbel alemin. Ve ilâ şerefin nebiyyü ve âlihi ve ashâbihi meşâihine el-Fâtiha.